Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 4 dzień maja, poniedziałek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Globalna składka na badania nad szczepionką przeciwko COVID-19. Polska deklaruje kilkaset tysięcy euro. Dwumiesięczny areszt za złamanie kwarantanny. Taką karę wymierzył sąd zarażonej koronawirusem mieszkance Torunia. Turyści znów mogą odwiedzać Wzgórze Wawelskie w Krakowie. Polska przekaże 750 tysięcy euro na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Każdy kraj Wyszehradu przekaże identyczną kwotę. W sumie cała grupa zadeklarowała 3 miliony euro, poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz opracowania szczepionki. Mam nadzieję, że ten wkład będzie znaczącym krokiem w naszej wspólnej europejskim zwycięstwie nad pandemią i da podwaliny dla przyszłej współpracy w podobnych sprawach. Celem globalnej konferencji darczyńców organizowanej w formie wideo jest zebranie 7,5 miliarda euro. Ministerstwo Zdrowia informuje o 69 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejne 15 osób. W sumie w naszym kraju do tej pory potwierdzono 14 006 zakażeń, a ofiar śmiertelnych jest 698. Sobota była drugim dniem z rzędu, gdy spadła liczba tzw. aktywnych przypadków koronawirusa. Rośnie liczba osób wyleczonych, a nowych chorych nie przybywa już tak gwałtownie. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że napawa to optymizmem. Jednak na pytanie, czy możemy już pomału planować urlopy i wakacyjne wyjazdy, profesor Gut stwierdził, że będzie mógł na to pytanie odpowiedzieć w piątek. Kiedy będzie wiadomo, czym się skończył okres świąteczny, jak zachowało się społeczeństwo, czy były zachowania ryzykowne. Do samego szerzenia jako do szerzenia wcale nie potrzeba wielu zakażonych osób. Jeżeli się wymkną spod kontroli, dlatego staramy się utrzymać jak najmniejszą liczbę, by łatwiej kontrolować, to wtedy pojawi się dopiero problem. To się stało we Włoszech. Moment zwolnienia uczniów przy równoczesnym niezamknięciu obiektów turystycznych, właściwie restauracji. Dotąd w Polsce z COVID-19 wyzdrowiało ponad 4 tysiące osób. Na 2 miesiące toruński sąd aresztował 38-latkę zarażoną koronawirusem, ustaliło Polskie Radio PIK. Przez nią kolejne osoby trafiły na kwarantannę. Karolina L. mimo zakazu poszła do apteki i dwóch sklepów spożywczych. Dziś prokurator postawił jej zarzuty, mówi szef prokuratury rejonowej w Toruniu Marcin Lichnerski. Wiedząc, iż jest osobą zarażoną koronawirusem, udała się do punktów handlowych, przez co sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Podejrzana początkowo nie przyznała się do zarzucanego czynu, jednakże potwierdziła, iż wiedziała, że jest osobą zakażoną koronawirusem, udała się na zakupy, których według jej wyjaśnień nie miał jej kto zrobić. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Włoskiej firmie farmaceutycznej udało się uzyskać przeciwciała koronawirusa aktywne w komórkach ludzkich. Firma Takis w Pomecji pracuje nad szczepionką przeciwko COVID-19. Jak poinformował włoską agencję prasową ANSA, dyrektor Takis Luigi Ausericchio, przeciwciała uzyskane w drodze eksperymentów na szczurach przekazano Rzymskiemu Instytutowi Wirusologii z Palanzani. Z badań przeprowadzonych w instytucie wynika, że przeciwciała tak samo zachowują się w komórkach ludzkich. Dyrektor Ausericchio podkreślił, że z tego co mu wiadomo, to pierwszy taki przypadek na całym świecie. Zapewnił, że jego firma zrobi wszystko, by jak najszybciej wyprodukować szczepionkę i oddać ją do dyspozycji społeczności międzynarodowej. Zaznaczył, że dotychczasowe rezultaty osiągnięto dzięki innowacyjnym technologiom wypracowanym we Włoszech. Eksperymenty ze szczepionką na ludziach mają się rozpocząć jesienią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wzgórze Wawelskie w Krakowie od dziś ponownie dostępne dla zwiedzających. Na początek zostały udostępnione dziedziniec zewnętrzny oraz dziedziniec arkadowy i ogrody renesansowe, informuje dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Myślimy, że właśnie w tych czasach, gdzie należy poznawać swoje czasami bardzo zapomniane wspaniałe miejsca, wejście do ogrodów renesansowych jest czymś wyjątkowym, więc postanowiliśmy również uruchomić tą część trasy turystycznej.

Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujny śpi, trochę mli, jak szarmotka zra. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa okołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto mnie znowu leje, bo był kojrzeć? Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Słowa połyszą moją duszę, moją przyszłość na tyle lat. Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto to orkiestra online i Adam Sztaba. Ładna historia przed nami i takie się zdarzają. Mała Klara wróciła już do domu. Mowa o dziewczynce, która urodziła się pod koniec marca w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Zgierzu. Dziewczynka urodziła się zdrowa, choć jej rodzice byli zakażeni koronawirusem. To był pierwszy taki przypadek w Polsce. Dziecko ponad miesiąc było izolowane od mamy, taty w szpitalu. W końcu po 5 tygodniach Klara wyszła do domu, a rodzice po raz pierwszy mogli zobaczyć, przytulić córkę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy... Jejku, jest... Nawet też go... Tak wyjątkowy sposób wypisać z naszego oddziału. No jest to mój język. Tak. Jest to najpiękniejsza majówka chyba w naszym życiu. Ja jestem przeszczęśliwa, że spotkaliśmy się tutaj wszyscy razem i pięknie dziękuję za te wszystkie chwile, które tutaj ja spędziłam i moja córeczka. Klara jest pierwszym noworodkiem urodzonym w szpitalu wojewódzkim w Zgierzu w okresie panującej pandemii. Dorota Frach, ordynator neonatologii szpitala w Zgierzu. Obydwoje rodzice Klary mieli dodatni wynik w kierunku zakażenia koronawirusem. Dziewczynka urodziła się cięciem cesarskim w stanie ogólnym dobrym z Abgarem 10. Jedna zostaje dla was, jedna jest dla nas. Naprawdę fantastyczne wydarzenie po miesiącu. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Przybywania tu w szpitalu w Zgierzu rodzice odebrali swoją pociechę. Klarę, która no fantastycznie zaadoptowała się w tych niezwykle ciężkich warunkach, ale opieka całego personelu medycznego szpitala w Zgierzu no była tak znakomita, że no rodzice rozpływali się tutaj w zachwycie, w słowach podziwu. A kołysanie lubi? Czy jak to jest? Znaczy ona lubi, jak się do niej mówi. Tak się tak? Jak nawet zaczynała się złościć, to my wchodziłyśmy, zaczęłyśmy mówić, to od razu był zwrot w naszą stronę. Aha, to także rozumiała. Także mówi, lubi. No pani głos to już w ogóle uwielbia. Muszę powiedzieć, że w czasie całej mojej praktyki zawodowej nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy tak długo musieli izolować dziecko od własnych rodziców. W tym czasie jako zespół neonatologiczny staraliśmy się oprócz opieki medycznej kontaktować z rodzicami przy pomocy telefonu, nagrywaliśmy filmy, robiliśmy dużo zdjęć. Wszystko po to, aby zminimalizować rozłąkę i tęsknotę rodziców z dzieckiem. To wydarzenie miało podwójny wymiar. Oczywiście ten pierwszy kontakt Klary z rodzicami fantastyczny, ale także to, że właśnie dlaczego do tego doszło po miesiącu, bo przecież mamy dwoje ozdrowieńców, mamy dwoje rodziców, którzy zdrowi w tej chwili mogli przyjść tutaj do szpitala i mogli odebrać swoje dziecko. Także naprawdę wielka, wielka radość. Jej, dzień dobry. Dzień dobry. To miejsce będzie mi się zawsze dobrze kojarzyło i szpital będzie takim punktem odniesienia w naszym życiu tutaj. Ja będę myślami często tutaj wracać do tego miejsca i do całej ekipy pań, które nas bardzo tutaj wspomagały. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tuż po wyjściu ze szpitala mała Klara poznała też swojego starszego brata, a z rodzicami lekarzami rozmawiała Agata Gwizdała z Radia Łódź. 20 minut za chwilę po 18. To będzie Łukasz Lach?

passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya, rapmova, rovani, rapanati, tiri panapei. Charaya, daya, rova, vopa, rovani, rapare, rovai. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. To za 27 minut po 18. Same gwiazdy w trójce i wszystkie proszą. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. See my friends, I wanna walk the street again, but I gotta be patient, so let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me, so I gotta be patient, let's enjoy this combination. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, so I gotta be patient, let's enjoy this combination. Si tienes ganas de salir, lo siento pero no, tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz. Panie Krzysztofie, witam, halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo, dziadek Krzysiek. Witam. Chciałbym króciutko wspomnieć jedną rzecz, właściwie przypomnieć. Sprawa kleszczy. Pogoda sprzyja, spacery po lesie, po parkach. Mm-hmm. Właśnie z pieskiem wróciliśmy i wyczesaliśmy mnóstwo tych kleszczy. Piesek jest zabezpieczony przeciw tym kleszczom, ale różnie to bywa. Czyli potrafi taki kleszcz i dotknąć człowieka. Czyli kleszcze nie zachowują dystansu społecznego, tak? Raczej nie. Raczej blisko się. Starają się zachować bliski kontakt. Bardzo panu dziękujemy za przypomnienie. Pozdrawiam. Let's enjoy this combination. To był Michael Bublé w towarzystwie. 18.30 już za chwilę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu, a nawet lokalnie burze w górach, opady śniegu, temperatura w ciągu dnia od 10 do 14, choć na południu Podlesia 16, chłodniej nad morzem, tam od 7 do 9. A wiatr umiarkowany w całym kraju, porywisty północno-zachodnim, na południowym wschodzie, południowo-zachodnim, a w górach w czasie burz, uwaga, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Tu program trzeci Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Firm Motoryzacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. W marcu pracę w salonach samochodowych straciło około 500 osób. Stracić ma jeszcze 1500, a reszta będzie mniej zarabiać, nawet o połowę. Jeśli chodzi o salony u dealerów, to domyślam się, że klientów jest dużo mniej, a samochodów nie można sprzedawać w internecie. Jedną z możliwości jest przeniesienie sprzedaży do internetu, ale to nie jest proste zastąpienie sprzedaży w salonie. Samochód jest taką rzeczą, którą kupując większość klientów chce obejrzeć, chce dotknąć, chce odbyć jazdę próbną, czyli zakup w internecie jest alternatywą dla kogoś, kto dość dobrze wie, co chce kupić, jaki pojazd chce kupić i tylko finalizuje transakcję. Ale internet nie zastąpi tego momentu, kiedy chcemy dotknąć samochód, usiąść, zobaczyć, czy siedzenia nam pasują, czy ten samochód nam się podoba, czy podoba nam się bagażnik. Także oczywiście wszystkie firmy w tej chwili sprzedają samochody w internecie, ale to nie jest coś, co zastąpi normalną sprzedaż. Dlatego, ponieważ ta normalna sprzedaż w tej chwili w zasadzie stoi w salonach, stąd te zwolnienia, o których pani redaktor wspominała, stąd to niebezpieczeństwo, że tych zwolnień będzie więcej. Z tego, co już podał GUS, w marcu sprzedaż samochodów spadła o 30%. Dane za kwiecień będą z pewnością gorsze. Jak zatem można wspierać sprzedaż nowych aut? Jakie są pomysły? Może jakieś dopłaty? My oczywiście monitorujemy rynek i przewidujemy, że w drugim kwartale spadek sprzedaży będzie nawet 70%. To fatalny wynik, nigdy w historii po wojnie takiego czegoś nie było, no ale też nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji jak w tej chwili. Oczywiście we wszystkich państwach europejskich, czy w prawie wszystkich państwach europejskich trwają rozmowy z rządami, żeby w jakiś sposób branżę motoryzacyjną wspomóc. Słowo dopłata sugeruje to, że ktoś będzie dawał pieniądze po to, żeby te samochody się lepiej sprzedawały. My raczej widzielibyśmy chętniej program, który by spowodował uruchomienie sprzedaży, który spowodowałby, że klienci chętniej będą przychodzili do salonów, ale też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wpływy budżetowe będą większe i z punktu widzenia budżetu państwa należy traktować to jako pewnego rodzaju inwestycje, a nie wydatek pieniędzy. Panie prezesie, czy producenci, no może nie samochodów, ale chociażby części do samochodów, bo to też jest przecież ważna branża w naszym kraju, mogą się na przykład przestawiać na produkcję elementów, które dzisiaj są potrzebne. Czytałam o firmie, która na przykład zaczęła produkować bezpieczne przegrody do taksówek. To też jedna z naszych firm członkowskich. Bardzo ciekawa inicjatywa. Zresztą ta firma też uruchomiła produkcję maseczek. Inne firmy też produkują przyłbice czy maseczki, ale oczywiście to nie jest bazowa działalność. To jest produkcja chwili, o tak bym to nazwał, bo nie będziemy bazowali w przyszłości na tym, że firmy się przebranżowią i zamiast części samochodowych czy zabudów pojazdów będą produkowały maseczki czy takie przegrody. To, co umiemy, to, co wychodzi nam najlepiej, to produkowanie części podzespołów i produkowanie samochodów i ich sprzedawanie i oczywiście na tym się będziemy skupiali. A co u sąsiadów? Może tam jest szansa na szybszy powrót popytu na samochody? W końcu jesteśmy dużym dostawcą części do Niemiec. Branża motoryzacyjna jest bardzo zglobalizowana i samochody produkowane w Polsce w dużej części, by nie powiedzieć, że prawie wszystkie wysyłane są do innych krajów, przede wszystkim europejskich, ale nie tylko. Z kolei samochody produkowane gdzieś indziej w Europie sprzedawane są w Polsce, czyli ta branża musi ruszyć cała. Nie da się tak zrobić, żeby na przykład zakłady w jednym kraju uruchomiły produkcję i żeby w tym kraju te samochody były sprzedane, więc żeby zakłady w Polsce produkujące i części, i podzespoły, i samochody były w dobrej kondycji, uruchomiły tę produkcję, to musi ruszyć cała branża w całej Europie. Europie. Oczywiście na pewno to nie wydarzy się z dnia na dzień, na pewno to nie będzie taki poziom produkcji, jak był przed kryzysem, no ale chcielibyśmy, żeby w ogóle cokolwiek ruszyło i żebyśmy w czwartym kwartale doszli chociaż do 30, może 20% spadku. Wtedy byłoby to już zupełnie przyzwoicie. Niedawno czeska Skoda wznowiła swoją produkcję, ale w fabrykach brakowało pracowników z Polski. Od dziś mogą tam znowu pracować bez konieczności przechodzenia dwutygodniowej kwarantanny, więc ta globalna produkcja rzeczywiście będzie się odmrażać. A co z elektromobilnością? Czy rynek samochodów elektrycznych też odczuwa skutki pandemii koronawirusa? Tak jak każda część rynku motoryzacyjnego, tak i elektryczne pojazdy sprzedają się w bardzo, bardzo małych ilościach, by nie powiedzieć śladowych w tej chwili. Oczywiście Komisja Europejska dalej podtrzymuje to, że musimy wprowadzać nowe napędy. Komisja Europejska nic na razie nie mówi o tym, żeby było jakieś złagodzenie kar, o których wszyscy wiemy, że jeżeli producenci nie spełnią określonego poziomu emisji CO2, to będą musieli płacić gigantyczne kary. To będą dziesiątki miliardów euro. Ja mam nadzieję, że przez jakiś czas przynajmniej zostaną wprowadzone takie rozwiązania ustawowe, które pomogą branży motoryzacyjnej podnieść się. Bo przypomnę, że jeden tydzień koronawirusa kosztował nas, mam na myśli europejską branżę, kilka miliardów euro. Przecież to trzeba odrobić. A to nie będzie tak, że w momencie, kiedy koronawirus ustąpi, natychmiast będziemy mieli pełną moc produkcyjną. Tym bardziej, że teraz mamy zakłócone i produkcję części i podzespołów, i produkcję pojazdów, i wreszcie logistykę. To wszystko powoduje niestety, że większość zakładów w tej chwili stoi, chociaż w najbliższych dniach czy tygodniach mam nadzieję, że duża część zakładów ruszy, bo takie są zapowiedzi. Ale jeszcze na razie mamy kłopot. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Call it what you want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. And I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things yourself comfortable. Call it what you want, 'cause I don't even yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. And all of you are so frustrated. You want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. So frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. Call it what you want. Call me what you need to feel comfortable. Alanis Morissette, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. W minioną sobotę już po raz 17 obchodziliśmy Dzień Flagi. Pomysł ustanowienia tego dnia narodził się w Międzywodziu, małej miejscowości nadmorskiej położonej na wyspie Wolin. W tym roku, jak wiemy, nie było możliwości świętowania. Warto jednak przypomnieć, co oznaczają biel i czerwień na naszej fladze. Czy nasza wiedza o naszych barwach narodowych zmieniła się? Zapraszam do wysłuchania reporterzy Doroty Bonieckiej-Górny, biało-czerwona. Czy wiesz, jaka jest polska flaga? Biało-czerwona. Robiliśmy rysunki z flagą Polski w przedszkolu i w szkole z okazji Święta Niepodległości. Śpiewaliśmy hymn, mieliśmy takie koteliony, byliśmy na galowo ubrani. Lepiej mieć swoją własną flagę zrobioną przez siebie, czy kupioną? No, chyba przez siebie zrobioną. A ile masz lat? 7. Biel i czerwień, dwa kolory, które każdy Polak zna. To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. To wystąpienie w sprawie Dnia Flagi nie wyszło ani z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Poznania, tylko wyszło tu z naszej małej wioski. Około 700 mieszkańców. Z Międzywodzia, gminy Dziwnów, na wyspie Wolin, blisko Międzyzdroi. Z Międzywodzia święto flagi. To nawet tak się jakoś nie wiąże, nie łączy. Jest taki człowiek, który właśnie wymyślił to święto, no wiadomo, że potem musieli to ustanowić w Sejmie posłowie, ale zatwierdzić. I w którym roku? Jeżeli... W 2004. W 2004 roku. No nie tak dawno. To nie wcale nie tak dawno, nasza historia. Współczesna. Noszę dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze, jak potrzeba. Jestem hardy, tylko w Polskę wierzę. Historia naszych barw narodowych to też takie trzy etapy. Trzeba nawiązać przede wszystkim raz do koronacji Przemysława II na króla Polski. Historycy są zgodni, że wtedy pojawił się w całej okazałości ten herb dynastii piastowskiej, który został przeniesiony na herb Królestwa Polskiego. To jest orzeł biały na czerwonym tle. To jest rok 1295, ale za 90 lat... Dokładnie 14 sierpnia 1385 roku podpisywana jest taka umowa małżeńska, taka intercyza, przez historyków ujęta jako unia w krewie. A co ona mówiła? Ty, pogański księciu Jagiełło, dostaniesz rękę katolickiej królowej i postawione zostały mu warunki. Mianowicie ochrzcisz się 20% nieochrzczonych Litwinów, przyłączysz utracone wcześniej przez Kazimierza Wielkiego Śląsk i Pomorze i przyłączysz swoje państwo do Królestwa Polskiego. Powstaje nowe państwo i to państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Każde z tych państw ma swoje herby. Królestwo Polskie ma orła białego na czerwonym tle. Litwa natomiast ma taki sam herb w tych samych kolorach. To jest pogoń litewska, czyli taki biały jeździec na białym koniu z podniesionym mieczem i jednocześnie tarczą z takim podwójnym krzyżem, herbem osobistym Jagiełły. I te dwa herby trzeba było umieścić na czterodzielnej czerwonej tarczy, na której były pomieszczone przemiennie te dwa herby. My, Polacy, mamy ustawę, która jednoznacznie mówi o tym, skąd się wzięły nasze barwy narodowe. W 1831 roku, podczas wojny z Rosją, to jest okres powstania listopadowego, Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę znamienną. Po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiła i stanowią. I artykuł pierwszy. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Czyli ta ustawa jednoznacznie mówi, że nasze barwy narodowe pochodzą nie od jednego herbu, a od dwóch. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to jest ukazanie tej genezy naszych barw narodowych. Kiedy odradzała się po latach niewoli nasza Rzeczpospolita, jednym z pierwszych zadań Sejmu Ustawodawczego było określenie naszych symboli narodowych. I tam przyjęto przede wszystkim 1 sierpnia 1919 roku nasze barwy narodowe jako symbol wszystkich Polaków. Przyjęto też pojęcie chorągwi Rzeczpospolitej, która jest kontynuatorką tych chorągwi królewskich. No biel to wiadomo, nie? Czyste serce, nasze polskie. A czerwień? No czerwień. To miłość. No właśnie, do ojczyzny. Tak jest. Kolor naszej flagi jest złożony. Kolor górny jest kolorem białym. Kolor górny to kolor czerwony. Kolor górny jest kolorem białym. Najpiękniej o tym powiedział w swojej książce Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kiedy łączyły się plemiona Polan, Wiślan i innych, to można było mówić o tak zwanej czystej polskości. Ale potem przez 5 wieków była to polskość epoki jagiellońskiej, charakteryzującą się wielością kultur, wielością języka, wielością religii. I nawet tu w Krakowie, może bardziej niż gdziekolwiek, czuło się bliskość Wilna, Lwowa i wschodu. A więc polskość to jest w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. I to zdanie następne, które on wypowiedział, niestety w chwili obecnej się o tym zapomina. Bo do tej pory nikt nie powiedział Polakom, że patrząc na nasze barwy narodowe, to widzimy co? Największe dzieło naszych przodków. Tradycje Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tego w szkołach nie uczą. Nie uczą tego jedynego zdania, które legło u podstaw naszych barw narodowych. Bo gdyby to uczono, to przez tyle lat po prostu 6 milionów ludzi kończących szkoły by wiedziało. I każdy na pytanie reportera w Dzień Flagi by powiedział, tak, nasze barwy pochodzą od dwóch herbów, Polski i Litwy, i symbolizują tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To jak to jest, że jak ja w przedszkolu numer 9 w Bydgoszczy, jak teraz w tym przedszkolu w Wolińskim, przygotowując ich odpowiednio, pokazując te herby, zapytałem, a od ilu herbów biorą początek nasze barwy narodowe, to podniósł się las rąk od dwóch. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Ile masz lat? 6. Jakie kolory ma nasza flaga? Biały i czerwony. Czy na przykład w przedszkolu używaliście flagi polskiej? Tak, wychodziliśmy z flagą na dwór i okrążaliśmy plac zabaw w górze flagą. Chyba kiedyś robiłaś flagę, tak? Tak. Jak ją robiłaś? Z kartki papieru i z patyka. Na biało i czerwono kolorowałam świecowymi kredkami. Nasza flaga biało-czerwona wielką czcią jest otoczona. Ten symbol Polski chronią prawa. To ważna sprawa, poważna. Dlaczego akurat ja się tym zająłem? Raz, że jestem historykiem z wykształcenia i jednocześnie z zamiłowania. Mój ród, ród Rodziewiczów, jest rodem litewskim. I właśnie w wyniku tejżeż Unii i pierwszej, i drugiej, i trzeciej stał się cząstką narodu polskiego, kiedy w 2002 roku na naszym zjeździe Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów wystąpiliśmy z uchwałą, że trzeba starać się przywrócić naszym barwom tą treść historyczną, która się dotychczas nie przebiła do świadomości Polaków. W wyniku mojej inicjatywy ustawodawczej zaistniał Dzień Flagi w dacie 2 maja. Bo ten dzień jest także dniem Polonii i Polaków za granicą. Nie ma innego symbolu, który by nas tak jednoczył w sposób bardzo widoczny, wizualny na całym świecie jak flaga. Jak świętujecie ten Dzień Flagi tutaj w Międzywodziu? Praktycznie tylko, że wywieszamy te flagi i praktycznie wszystko. Zawsze na 2 maja mieliśmy taki konkurs w gminie, przewodniczący rady to wymyślił, które sołectwo w gminie Dziwnów wywiesi najwięcej flag. I od tego się tak zaczęło, że zwycięzcą kilkakrotnie było sołectwo Międzywodzie. Tu, jeżeli kiedyś na przykład w Międzywodziu wywieszanych było 12-17 flag, Dziwnowie 20, Dziwnówku gdzieś tam po 10, to teraz nagle w całej gminie w wyniku tego konkursu zaistniało 700 flag. Postanowiliśmy przenieść 100-metrową flagę od wody do wody. No, ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej. Korowód, dzieciaczki dookoła, ileś tam osób się zgłosiło, żeby to nieść. Wokół szli ludzie, kuracjusze, wczasowicze, bo to w maju przecież to jest kupa ludzi. Bardzo pięknie. Ja tu wylazłam, żeby popatrzeć. Nie mogłam uczestniczyć, bo miałam akurat zmiany w pracy. Natomiast no, wyszliśmy tu wszyscy, ale mówię, świetnie to wygląda. No cała ulica była zamknięta dla ludzi, no bo 100 metrów flagi szło. Gdybym była w domu, to bym tego nie widziała. Będąc w pracy, no to miałam pod samymi oknami mi przeszli tak naprawdę, nie? Bądź dumny, wywieź flagę. Chcę się zwrócić do organizacji pozarządowych, żeby ta idea tej akcji tutaj miejscowej przeszła na całą Polskę. W wyrazie duma no, jest czynnik wiedzy, bo duma nie wsparta wiedzą, no trąci megalomanią. Natomiast tutaj wsparta wiedzą jest ważnym tym czynnikiem wzmacniającym naszą tożsamość narodową. I teraz trzeba by było po prostu nadać tym odpowiedni wymiar. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. To był reportaż Doroty Boniecki-Górny, Biało-Czerwona. W reportażu wypowiadał się Leszek Rodziewicz, mieszkańcy Międzywodzia oraz Ala i Małgosia. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za popołudnie. 7 minut do 19. Niech pomoże Ci wstać. Niech pomoże Ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli Ci trwać. Niech pozwoli Ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze.